і дыскусіі экспертаў і гісторыі скапертаў. Это быў фрагмент вершаванага ліста Жанны Цыркуновай з Менску. Дзякуй, спадарня Жанна, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. На лісты слухачоў адказваў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Чакаем вашых водгукаў. У суботу прыблізна ў гэты час вы пачуеце чарговую перадачу «Дом літаратара». Дом літаратара. Літаратурны агляд. Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка. Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку. Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг. Ну, а зараз звярну вашу ўвагу на некаторыя тэмы заўтрашняй перадачы «Дом літаратара». Імя слыннага пісьменніка Алексея Карпюка пакуль што ніяк не ўшанаванае на Гарадзеншчыне. Няма ні шыльды, ні экспазіцыі ў заснаваным ім музеі гісторыі рэлігіі. Але недаўна ў серыі «Гарадзенская бібліятэка» выйшаў том Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». Вы пачуеце водгукі на гэтую кнігу Анатоля Сідарэвіча. А ў рубрыцы «Аўтар і твор» пра беларускую перакладчыцкую школу і пра сітуацыю з перакладной літаратурай у сучаснай Беларусі з віцебскім перакладчыкам